sjefen, bare fra nakken og ned. Ja, jeg vet det bare er kroppen, bare fra nakken og ned. Og jeg vet det ikke er huet. Ja, jeg vet det ikke er huet. Men jeg like mye krempling for det de innbar. Lite cellelader, de friske kjøper dem. De invalide cellelader, de friske tror de hjelper dem. De skyller det søte nattelivet. De lever bak låste døren. Ja, de skyller det søte nattelivet. De lever bak låste døren. Og de kler seg i pleie uniformer. Ja, de kler seg i pleie uniformer. Og forstår det når de ramler på kjøret. De invalide cellelader, de friske kjøper dem. De invalide cellelader, de friske tror de hjelper dem. Jeg bor i velferdsghettoen. Det er plass til i huset for de blinde. Men øynene mine er laserstråler. Jeg ser bevegelsen bak gardinet. Jeg sitter opp i huet mitt og ser på livet der ute. Jeg ser de har dårlig samvittighet for det levende livet der ute. Ja, jeg vet det bare er kroppen, bare fra nakken og ned. Og jeg vet det ikke er huet. Ja, jeg vet det ikke er huet. Men jeg like mye krempling for det de invalide cellelader, de friske kjøper dem. De invalide cellelader, de friske tror de hjelper dem.